أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. ربنا افتح بالخير واختم بالخير، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربم kolaylaştır işimi، düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Amin. Ya Muin. Değerli Kur'an dostları, büyük mutasavvuf, İslam irfanını ilk kez kodifiye eden, tedvin eden ve ekolleştiren Haris bin Esed el-Muhasibi Kur'an akıldır der. Kur'an'a anlayarak yaklaşmayan akıldan mahrum kalmıştır. Yine aynı şahıs Kur'an senin gökyüzündeki ruhun yeryüzündeki bedenindir. Ona yaklaşır, onunla kucaklaşır, onu hayatına giyersen ruhuna ve bedenine birlikte sahip olmuş olursun. Kur'ansız kalmak, izansız ve irfansız kalmak değil, sadece aynı zamanda akılsız kalmak anlamına geliyor. Rabbim bizi Kur'ansız bırakmasın. Bugün Necm suresinin tefsirini yapacağız inşallah. Necm suresi adını ilk ayetinden alır. Kerim sahabe bu sureyi bu adla anmış. Demek ki daha sahabe döneminde sure adını bulmuş. Sure Mekki bir sure. Hatta Mekke döneminin 3 dilimlik zamanında ilk dilimine tekabül ediyor. Tüm iniş tertiplerinde Abese ve İhlas sureleri arasında yer almış. Buna göre yaklaşık bir tarih vermemiz gerekirse nübüvvetin 2 ila 4. yılları arasını verebiliriz. Tek celsede ya da peyderpey inmiş olması muhtemeldir. İniş sırası, nüzul sırası 23. sıraya tekabül eder. İbni Abbas'ın nakline göre Allah Resulü'nün ilk defa müşriklere açıktan ilan ettiği sure Necm suresidir. Bunun anlamı bu sure İslam tarihinde, nübüvvet tarihinde, Muhammedi davet döneminde bir dönüm noktasıdır. Çünkü müşriklerin tanrılarının yerildiği, açıkça eleştirildiği ilk sure, Kur'an'da nazil olan ilk sure bu suredir. Müşrikler kendi tanrılarını açıkça eleştiren ve yeren bu sureyle karşılaştıklarında daha önceleri Resulullah'ın davetine karşı ne icabet ediyorlar ne de saldırganlaşıyorlardı. Ama bu sureden sonra artık tavır değiştirmeye karar verdiler ve Muhammedi davete saldırıya geçtiler. Onun için bu sure davet döneminde bir dönüm noktasını oluşturur. Surenin konusuna gelince, sureyi 3 bölümde değerlendirebiliriz konu itibariyle. Birinci bölüm, vahye ve vahyin kaynağına atıf. Nebinin vahiy meleğiyle iki ayrı görüşmesini ayrıntılı bir biçimde ele alır bu sure. Hatta bu açıdan Kur'an'da tek suredir. İsra suresinin birinci ayetini saymazsak, vahiy meleğiyle vahyin ilk muhatabı olan Allah Resulü arasındaki ilişkinin bu kadar ayrıntılı ve detaylı ele alındığı bir başka yer yoktur. Bir ila 18. ayetler bu konuya ayrılmış. Bu vahyi inkar edenleri ret, vahye iman edenleri ise teskin ve teşvik anlamına geliyordu. Surenin ikinci bölümü Kureyş'in bozuk tanrı tasavvuruna ayrılmış. Aracı putların reddiyle ilgili bu bölüm, sahte tanrılara tapanların psikolojik tahlillerini, bir başka ifadesiyle psikanalizini yapar. Gerçekten de surenin ikinci bölümünde zemin ve zamanla irtibatlı olmaksızın tüm zemin ve tüm zamanlarda Allah'tan uzak düşen bir akıl nasıl açmazlara saplanır? Soyut düşünme yeteneğini kaybeden bir akla nasıl sefalet arız olur? Biz bunun tipik bir örneğini görüyoruz bu bölümde. Ki 19 ila 32. ayetler arası bu konuyu işler. Surenin 3. bölümü ise insanın ebedi istikbaliyle alakalıdır. İnsan iradeli olarak yaptığı tüm fiillerinde ya ödülü ya da cezayı hak eder. Çünkü irade içgüdüye benzemez. İrade ile içgüdüyü ayıran şey toprak olmakla olmamak arasındaki fark kadardır. İrade ile içgüdüyü ayıran şey yok olmakla var olmak arasındaki fark. İradeyle yapılan bir eylem mutlaka hesabı sorulacak bir eylemdir. Onun için ahiret iradeye verilmiş bir ödüldür. Hatta cennetiyle cehennemiyle. Çünkü ahiretten bahsetmek, öldükten sonra yaşamaktan bahsetmektir. Yani ölmemekten, ölümsüzlükten bahsetmektir. Dolayısıyla var olmak, var olmayı sürdürmek başlı başına yok olmak karşısında bir ödüldür. Ondan sonra ödül ve ceza gelir. Cennet ve cehennem gelir. Onun için var olmak, öldükten sonra da yaşamayı bir başka düzlemde sürdürmek, İradeye Allah'ın verdiği bizatihi bir ödüldür. Sure, iradeye ve iradeli fiillere verilecek olan ödül ve ceza sahneleriyle son bulur ki 33-62. Ayetler arası buna ayrılmıştır. Tüm zamanlar ve tüm mekanlar için geçerli ilahi ölçü de işte bu son bölümde dile getirilir. O şudur. Bismillah. La teziru vaziratun vizra uhra. Ve el leyse lil insani illa ma sa'a. Hiç kimse bir başkasının sorumluluğunu yüklenmez. Her insan için sadece ve sadece çabasının karşılığı vardır. Bu ilahi sözlerin, bu gök ilkelerinin, bu evrensel prensiplerin sesi 1400 yıl öteden bugüne yankılana yankılana devam etmektedir. Ve bundan böyle de yankılanacaktır. Bu kısa özetten sonra şimdi suremizi tefsire geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan, özünde merhametli, işinde merhametli olan, varlığa karşı Rahim, Rahman, müminlere karşı özel bir merhametle Rahim olan, rahmeti, merhameti, bağışı, affı, bütün bir varlığı kuşatmış olan Allah adına. Neden? Çünkü vahiy bir gök sofrasıdır. Vahiy insanlığın önüne çıkarılmış bir gök sofrası olarak onun ebedi hayatta yaşaması için gerekli olan tüm manevi gıdalar bu sofrada bulunur. İnsan, mahlukat aleminin en dikkate değer üyesi. Varoluş aslında merhametin bir eseri. Allah rahmetini varlığı var ederek gösterdi. İnsana irade vererek bu merhameti kat kat kıldı. Ve irade verdiği insana tenezzül buyurarak, nüzul ederek, yani vahyini gönderip konuşarak ona olan rahmetini perçinledi. Vahiy, Allah'ın insana olan merhametinin çok özel bir ifadesidir. Onun için biz vahye Bismillahirrahmanirrahim diye başlarız. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Vahyin aşamalı, parça parça, peyderpey inişini düşün. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى. النَّجْمِ ilk anlamı yıldız. Fakat bu kelime aynı zamanda Kur'an'ın parça parça inişini ifade eden tencim sözcüğünün de türetildiği kelime. Onun için parça parça inişi, peyderpey inişi, aşamalı olarak inişi ifade eder. Ki İbn Abbas'tan büyük öğrencisi Mücahid'in nakline dayanır bizim tercihimiz. Yoksa ilk anlamıyla çevirirsek ayeti, göründüğü zaman yıldızı düşün anlamını verebiliriz. Ma dalla sahibukum ve ma gava. Arkadaşınız ne sapmıştır ne de kanmıştır. Yani o ne kendiliğinden yoldan çıkmıştır ne de bir başkası ona yoldan çıkarmıştır. Eğer böyle düşünüyorsanız yanlış düşünüyorsunuz. Eğer böyle düşünüyorsanız yalnızca Allah Resulüne hakaret etmiş olmazsınız. Allah'a da hakaret etmiş olursunuz. Çünkü o elçidir. Elçinin onuru, onu gönderen kapının onurudur. Elçiye zeval olmaz. Siz elçiye eğer hakaret ederseniz, aslında bu elçiyi gönderene hakaret olarak anlaşılır. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى O, kendi keyfinden konuşmamaktadır. Yani ben size Allah'ın kelamını iletiyorum derken, bu kendi sözleri değil, Allah'ın ona indirdiği vahyidir. Bu ayetten yola çıkarak Resulullah'ın mübarek dudaklarından dökülen her cümleyi, her sözü vahiy ilan etmek elbette ki doğru değil. Çünkü en çok ben de sizin gibi bir insanım, bir beşerim sözcüğünü duyduğumuz zat Resulullah'tır. Ene beşerum mislukum. Ki Rabbimiz ona ben de sizin gibi bir insanım demesini mükerreren emrediyor. Bu ayette ifade buyurulan şey bizzat vahyin kendisidir. İn huve illa vahyun yuha. İşte bu ayette delilidir. Bu vahiy, bu Kur'an kendisine indirilmiş olan bir vahiyden ibarettir. Yani o ben konuşuyorum, benim sözümü dinleyin, bunları ben söylüyorum demiyor. Bunları Allah'tan aldım diyor. Allah'tan aldım diye size ilettikleri sadece vahiydir. Ama Allah'tan aldım demedikleri ise vahiy değildir. Bu zaten bu anlama gelir. Muhtemelen nüzul sürecinde vahiy teriminin geçtiği ilk yer burası. İslam öncesinde bu kelime kullanılıyor mu? Evet. Cahiliyede bu kelime kullanılıyor. Vahiy sözcüğü kullanılıyor. Fakat bu anlamda değil. Mesela dikili taş anıtlar için kullanılıyor. İki ana niteliği var kelimenin. Etimolojisinde kök anlamında iki mana var. Birincisi sürat. İkincisi ise hiffet. Yani birincisi hızlılık, süratlilik. İkincisi gizlilik, kapalılık, örtülülük. Bu kelimeyle ifade edilen tüm versiyonlar bu iki ana anlamı taşımak durumunda. Bir mesajı dil dışı bir yolla muhatabına iletmeye vahiy diyoruz. Ki ilham, işaret, ima, ilka ve ihsas vahyin anlam alanına dahildir. Bir şeyi karşıdakine ima etmek veya işaretle bildirmek, dil dışı yöntemle, işaretle, onu al oraya koy diyoruz mesela. Mesela sus diyoruz. Bunlar da dil dışı yöntemle bir manayı muhataba iletmek. İlahi anlamların vasıtalı ya da vasıtasız, vahyin ilk muhatabı olan peygamberin kalbine ilham ve ilka edilmesine ıstılahta vahiy denilir. Vahiy tüm süreçleriyle gerçek bir mucizedir. akıl sır ermez bir mucizedir. Nasıllığını asla kavrayamaz insan. İşte o soruya ilişkin sınırlı bir bilgiyi Kur'an, vahiy kendisi bu surede vermektedir. Aşkınla içkin arasındaki akıllar üstü ilişki ve iletişim biçimine tekabül eder. Gerçekten de insan aklı melek gibi madde üstü bir varlıkla, insan gibi maddi bir varlığın nasıl bir zeminde buluştuğunu, konuştuğunu, mesajın ilahi anlamıyla, mesajın başıyla, lahuti başıyla, aşkın başıyla, içkin ayağının, yani kelimelerin nasıl birbirine kavuştuğunu, yani kelimelerin ruhu olan anlam ile kelimelerin cesedi olan harflerin birbirine nasıl ilka edildiğini, üflendiğini biz insanoğlu basit bir biçimde anlayamayız. Zaten bunu anlatan da yok. Bize ancak bunu ilahi bir vahiy anlatırdı. O da bize işte şu anda okuyacağımız ayetlerde gördüğümüz kadar anlattı. Şimdi biz bu mucizenin nasıl gerçekleştiğine ilişkin üstü örtülü, mecazi bir dille, sembolik bir dille kısa bir anlatımını göreceğiz. Allemehu şedidul kuva. Onu melekeleri çok güçlü bir melek öğretti. Şedidul kuva. Kuvayı meleke diye çevirdim. Melekeleri çok güçlü bir melek. Zaten melekle meleke aynı kökten. Onun için hep derim, insanda iyilik haline gelmiş, oturmuş ahlak-ı hamideye, güzel ahlaka meleke denir. Aslında bu meleğin insanda ahlaka dönüşmesidir. Melek sizde oturdu da ahlaka dönüştü mü, meleke olur. Zû mirratin festeve. Zû mirra, gerçekten çaplı bir kelime, etkileyici ve tam donanımlı. O melek, etkileyici, tam donanımlı, aklı şaşırtan, aklı yaya bırakan, mirra, akıl manasına da geliyor, etki manasına da geliyor, güç manasına da, kuvvet manasına da geliyor, birçok anlamı var. Etkileyici ve tam donanımlı bir melek. Festeva derken o kendini olanca haşmetiyle gösterdi ve ortaya çıktı. Vahiy meleği Cebrail'den söz ediliyor elbette. Efendimiz bir haberde onu 600 kanadıyla gördüm. Ufku kaplamıştı. Bu da tabii ki 600 kanat, yani durdum da teker teker saydım anlamına gelmiyor. Bu şu anlama geliyor. Tariften acizim. İnsan gözünün, insan aklının, insan havsalasının almayacağı kadar muhteşem bir olay. Bu anlama geliyor. Bu son ayet, festeva. İkinci bir manayla daha çevirebiliriz bunu. Tüm varlığıyla doğruldu. Tüm varlığıyla kuşattı. Tüm varlığıyla kapladı anlamına gelir. Bu ayetin bu bölümünün, yani ikinci yarısının öznesi Peygamberimiz de olabilir. O zaman öznesi peygamberimizse eğer, o zaman peygamberimiz kalktı, doğruldu anlamına gelir. Ama tercihim bu değil. Benim tercihim Tekvir suresinin 23. ayetine dayanıyor ki o da tercihimizi doğrular nitelikte. وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلَى. Önce en uzak ufukta belirmişti. Yani ufku kaplamıştı. Ufku doldurmuştu. Tabirca ise yer gök ondan müteşekkil hale gelmişti. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا. Daha sonra yaklaştı. Derken iyice sokuldu. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا. O kadar sokuldu ki iki yay aralığı. Hatta daha az bir mesafe kaldı arada. قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا. Arapların kullandığı bir deyim. Gerçek bir deyim. Yakınlık ifade eder. Şöyle Türkçe'de düşünüyorum, bunun tam karşılığı Türkçemizde şu deyim olsa gerek. Arasından su sızmamak. O kadar yakın kaldı. Su sızmıyordu. Kâbe kavseyne ev edne, iki yay aralığı kadar. Aslında kâb, yayın elle tutulan kısmının kirişin ucuna ve diğer ucuna kadar olan mesafeye denir diyenler de var. Kab, yayın kirişle arasındaki mesafeye. Yay biliyorsunuz tahtadan, ahşaptan. Kiriş ise deri ve bunun gibi şeylerden olur. İkisinin arasındaki mesafeye dendiğini söyleyenler de var. Ama doğrusu kab, elle tutulan yerden bağlantı yerine kadar iki tane kabı olur. Peki neden bu deyim olmuş? Bu deyimin aslı şu. Güç birliği yapmak isteyen iki kabile reislerinin yaylarını bir araya getirirler. İkisiyle bir tek ok atarlardı. Eğer iki yayla bir ok atılırsa bu bir tür yemin anlamına gelirdi. Ve etrafa da şu duyuru anlamına gelirdi. Biz artık güç birliği yaptık. Bizi kimse ayıramaz. Yani biz bir kişi gibiyiz. Biz ikimiz bir kişiyiz. Ya da biz iki kabile tek kabileyiz. Artık dostumuz birimizin dostu diğerimizin dostudur. Birimizin düşmanı diğerimizin düşmanıdır. Buradan aynı zamanda şunu da çıkarmış oluyoruz. Resulullah'a düşman olan meleğe de düşman olur. Cebrail'e de düşman olur. Yani kâbe kavseyne ev ednâ. Bu ikisi dostluklarını ilan etmiş. Bunlara düşman olan, aslında Muhammed'e düşman olan meleğe de düşman olur. Tabi buradan zımnen neyi anlıyoruz? 19. ayette başlayacak olan ve putlarına bunlar meleklerin suretleri diye ibadet eden bölge müşriklerine bir mesaj veriliyor. Yani siz meleklerin suretlerine bunlar bizim putlarımız, tanrılarımız diye tapıyorsunuz ama meleğe düşmanlık yapıyorsunuz. Hem de meleklerin en büyüğüne, Cebrail'e. Onun için Muhammed Aleyhisselam'a düşmanlık Cebrail'e düşmanlık anlamına geliyor ve suçüstü yakalanıyorsunuz, çelişki halindesiniz gibi bir imada çıkıyor. فَاَوْحَا اِلَى عَبْدِهِ مَا اَوْحَا. İşte Allah'ın kuluna vahyettiğini böylece iletmiş oldu. Vahyetmiş oldu. فَاَوْحَا اِلَى عَبْدِهِ. Onun kuluna iletti. Ma evha. Onun vahyetti. Yani bir vahyeden var. Bir vahyedilen var, bir de onun vahyettiği var. Üç ara kademe. Vahyeden Allah, vahyedilen Cibril, onun vahyettiği Allah Resulü. Onun için burada iki vahiy geçiyor. فَاَوْحَا اِلَى عَبْدِهِ Abdihi onun kulu, yani Allah Resulüne vahyetti, bildirdi. Bu da bildirme manasına. مَا اَوْحَا Allah'ın vahyettiğini. Burada da vahiy manasına alırsak daha doğru anlamış oluruz. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى Gördüğünü gönül yalanlamadı. Gerçekten insanın tüylerini diken diken eden bir ayet. Bir müşahede bu. Bir mucize bu. Aklın, havsalanın ötesinde bir mucize. Aklın derecesine ve derekesine ancak bu kadar indiriliyor. Gördüğünü gönül yalanlamadı. Şöyle de çevirebiliriz bu ayeti. Göz gördüğünü, gönlün gördüğünü, gözün gördüğünü gönül yalanlamadı. Böyle de çevirebiliriz. Gönlüyle gördü fakat gözüyle gördü, gönlü yalanlamadı. Veya gönlüyle gördü, gözü yalanlamadı. Böyle de anlayabiliriz. 17. ayete dayanarak tabii gözü işin içine katabiliriz. Çünkü 17. ayette göz işin içinde. O zaman gönül de burada işin içinde. Neyle gördü? Gönlüyle gördü, gözüyle görmüş gibi oldu. Sanırım böyle anlarsak doğru anlarız. Gönlüyle görmek, gözüyle görmekten çok daha derin bir görme. Aslında gören göz değil, bakan göz, gören gönüldür, akleden kalptir. Onun için görme eylemi beynin içinde gerçekleşir, gözün arkasında gerçekleşir. Onun için göz sadece bir araçtır. Ve gönül kör olursa, göz ne kadar açık olursa olsun görmez. مَا تَعْمَ الْاَبْصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ Gözler kör olmaz. Asıl kör olan sadırlardaki, göğüslerdeki gözdür. Yani kalp gözüdür. اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى Şimdi siz ne yani? Hemze-i istifamiyeyi böyle çevirirsek sanırım daha uygun olur. Ne yani? Şimdi siz ne gördüğü hususunda onunla tartışacak mısınız? Yani neyi, nasıl gördüğü hususunda onunla polemiğe mi gireceksiniz? Polemiğe girseniz ne çıkar? Gören o, gösteren Allah, görünen melek. Ve siz bunu tam kavrayamazsınız. İçinizde bu müşahede yaşayan başka biri yok ki onunla tartışsın. Bu akıl sır ermez bir müşahede. Bu imana konu olan bir müşahede. İman edersiniz. Tıpkı Sıddık Ebu Bekir gibi o söylüyorsa doğrudur. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى Doğrusu onu bir kez daha görmüştü. Bakın. Burada ikinci olaya geçti. Yani bu ayetlerin indiği ortamda gerçekleşen bir görme buraya kadar. Ama buradan sonrası 18. ayete kadar da daha önce gerçekleşmiş olan bir görme. Çünkü nezleten uhra, bir başka inişten söz ediyor. Onun için 1 ila 18. ayetler arasında vahiy meleğiyle tek bir buluşmadan değil, iki buluşmadan söz ediliyor. Biri kadim, biri de yeni. İki buluşmadan. Şimdi o kadim buluşmayı naklediyor bundan sonraki ayetler. İnde sidratil munteha. En sonuncu sidre ağacının yanında. Arabistan kirazı ya da Arabistan hurması veya bir tür Arabistan ağacı, çöl ağacı ki kaynaklar çok farklı farklı tasvir ediyorlar bu ağacı. Ki bizde katran, sedir ağacı diye meşhur olmuş. Yani adını oradan almış ama hiç şüphesiz Kur'an'da nakledilen o sedir ağacı değil. Bizde biliyorsunuz Toros sedirleri çok yiğit, yüce ve haşmetiyle meşhurdur. Himalaya sedirleri de öyle. Ama burada bahsedilen sedir yani sidre ağacının çok daha farklı bir çöl ağacı. Gölgesi büyük, gerçekten yoğunluklu, uzun ömürlü, yine haşmetli bir çöl ağacı olduğunu düşünmemiz gerekecek. Hurma da diyebiliriz buna bazı müfessirlerin dediği gibi. Ama burada asıl el-munteha'dan söz edilmesi ilginç. Ve üzerinde durulması gereken de o. Sidratul munteha. Son sidre ağacı. Yani eşyanın ufku. El-munteha. Son. Bitiş noktası. Eşyanın bittiği yer. Yani maddi dünyanın bitip manevi dünyanın başladığı yer. Onun için burada ağaç bir sembol. Tıpkı Hazreti Musa'ya ağaçtan konuşulması gibi. Adeta vahiy söz konusu olduğunda ağaçtan söz ediliyor lihikmetin. Ama burada el-münteha üzerinde durmamız gerekiyor. O eşyanın bittiği. Sanki bu maddi varlığın bitip manevi varlığın başladığı. Fizik dünyanın bitip metafizik dünyanın başladığı bir sınır gibi. İki ayrı düzlemin sınırı gibi görünüyor. Ötesi adeta cennetin yanı. Adeta arka planda cennet var. Adeta dünyanın bitip ahiretin başladığı ki hemen bir sonraki ayet zaten bunu ifade ediyor. İndeha cennetul me'va. Me'va cennetinin yanında. Buradaki cennetul me'va yani dünyadaki bahçelerden bir bahçeyi anlamayın. Vaat edilen cennet. Ebedi gireceğiniz vaat edilen cennet. Vaat edilen cennetin yanında. Ben bunu yanında diye çevirmek yerine indeha aynı zamanda fonda, sanki fonda cennet görüntüsü var. Bu çok özel mucizevi müşahadede Allah Resulüne fonda bir şeyler de gösteriliyor. Onun için Miraç hadislerinde bana cennet ve cehennem arz olundu buyuruyor Efendimiz. İşte indeha cennetul me'va fonda cennet eşliğinde tam orada. Orada buluştu. İz yağışe sidrate ma yağışa. Kaplayan o şey sidreyi boydan boya kaplamış ve kuşatmıştı. Çepeçevre kuşatmıştı. Kuşattığında zaman zarfıyla gelmiş iz. Kuşattığı zaman. Dilin sözün tükendiği nokta burası işte. Ma yağışa. İz yağışa sidrate ma yağışa. Oradaki ma bilinçli bir müphemliği ifade eder. Bilinçli bir müphemlik. Neden? Çünkü insanoğlunun sözü tükeniyor. Söz tükeniyor. Kelime yetmiyor. Olayın azameti karşısında söz dağarcığı bitiyor. Çünkü nihayetinde vahyin ilahi anlamları insanın konuştuğu kelimelerin içine, kalbine iniyor. Ve insan zihni orada artık duruyor. İşte iz yağışe sidrate ma yağışa bu. Oradaki ma bilinçli bir müphemliği. Yani ey insanoğlu söz bitti. Sidreyi kaplayan kaplamıştı. O kaplayan ne? Onu anlayamaz. onu kavrayamazsın. O orayı kuşattı ama sen onu kuşatamazsın. O orayı kapladı ama sen onu kaplayamazsın. Mâ zâğal basaru ve mâ tağâ. Göz ne şaştı ve kamaştı, ne de haddi aştı. İfadedeki vuruculuğa bakınız. Göz ne şaştı ve kamaştı, ne de haddi aştı. لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Hakikaten de o, Rabbinin en büyük ayetlerinden bazılarını, en büyük sembollerinden bir kısmını görmüş oldu. Bir benzeri İsra suresinde yer alır bu ayetin. مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ. Subhanallazi esra bi abdihi leylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayati rabbina. Evet. Min ayati. Onun ayetlerinden bir kısmını. Hepsini değil. Altı çizilmesi gereken nokta burası. Yani onun mucizelerinin tamamını değil, bir kısmını gördü. Razi, Allah'ı değil, ra'a rabbeh değil, min ayati rabbi, Rabbinin ayetlerini gördü şeklinde açıyor bu ibareyi. Rabbini gördüğüyle Rabbinin ayetlerini gördü, çok farklı şeyler diyor. Onun için bazı müfessirlerin Rabbini gördü diye algılamasını adeta metne zorla ve sonradan giydirilmiş bir algılama olarak görüyor. Efendimiz Miraç hadisinde, daha doğrusu hadislerinden birinde öyle buyuruyor. Öyle bir yere vardım ki kalemlerin cızırtısını işitiyordum. Ötelerden gelen. Bu aslında maddi ve fiziki dünyanın bitip metafizik dünyanın başladığı sınır. Yani meleğin bile bir adım atarsam yanarım dediği bir sınır belki de. Bilmiyoruz. Hatta bu hadislerde Resulullah'ın ondan ötesinde Burak'a binip ötelere aldığını dile getirilir. Şah Veliyullah Dihlevi, Resulullah'ın Miraç'ta Burak'a bindiğini, binişini çok güzel biçimde tevil eder. Der ki, yani Burak bir hayvan olarak temsil edilir. Nefsi hayvaninin sırtına bindi, ona galip geldi ve onu aşarak nefsi ruhani ile Mevla'ya yüceldi. Yani kendi potansiyellerinin, potansiyelinin sınırına, ruhani, nefsi ruhani ile yüceldi. Anlamını verir ki gerçekten hoş bir anlam. اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى. Peki hiç düşündünüz mü Lat ve Uzza'yı? Bu ikisi Kureyş'in iki putu. İki ünlü putu, yani üç tane ünlü büyük putu var Kureyş'in, ki çok putları var da. Mesela İsaf ve Nail'e, Merve ve Safa'daki putlar. Onlar burada sayılmıyor. Ama üç büyük putu var Kureyş'in. Lat, Menat ve Uzza. İşte ikisi bu. وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرَى. Ve sonuncusunu. Hani şu üçüncüleri olan Menat'a neden dişi isimler taktığınızı parantez içinde hiç düşündünüz mü? Tarihçiler bu ayetlerle ilgili şöyle bir olay anlatırlar. Meşhur adıyla Garanik olayı diye bilinen olay. Kureyş baskıları Müslümanlar üzerinde çok tırmanır. Ayyuka çıkar. İşkenceler, eziyetler, yıldırmalar, hakaretler. O kadar yükselir ki bu baskılar, Müslümanların bir kısmı artık baskıya dayanamaz. Özellikle zayıf ve korumasız Müslümanlar. Ve Resulullah'ın da izniyle bu insanlar Habeşistan'a hicret ederler. Tarihlerde bu hicret kayıtlıdır. Fakat iki ay sonra Habeşistan'a hicret eden Müslümanlardan bir kısmı Mekke'ye geri döner. Bu geri dönüşün sebebi nedir sorusuna cevap sadedinde, tarihçilerin itibar ettiği fakat muhaddislerin ve müfessirlerin uydurma ve yalan olarak tespit ettiği şu olay anlatılır. İki ay sonra Müslümanlardan bir kısmının, Habeş muhacirlerinden bir kısmının dönüşü gerekçesi olarak. Allah Resulü Kureyş'in baskılarından çok yılmıştı. Onların ilahi davete icabet etmemesi onu çok üzüyordu. Ve onların ilahi davete kulak vermesini temenni etti. Bu temenni ile Allah'tan ya bir bahane yaratmasını temenni etti. Çok arzu etmişti. Yani bir bahane olsun da onlar tıkadıkları kulaklarını açsınlar, bir kez dinleyebilsinler vahyi. Böyle bir temennisi oldu. Bu temenni şöyle bir icabetle sanki kabul olmuş bir duaya dönüştü. Şeytan onun diline bu ayetleri tam okuduğu sırada bir iki cümle attı, bıraktı. Onlar tilkel garaniqul ula, yani bu sayılan putlar, Lat, Menat, Uzza, bunlar yüce kuğulardır. Ve inne şefaatehunne leturteca. Bunların hiç şüphe yok ki şefaatleri umulur. Şeytan bu cümleleri Resulullah'ın bu ayetleri okurken diline bıraktı. Resulullah secdeye vardı. Onun secdeye vardığını gören müşrikler de secdeye kapandılar. Ve bunu duyan Habeş Müslümanları işte bu nedenle iki ay sonra Mekke'de barış oldu, artık Kureyş direnişini kaldırdı, artık eziyetini kaldırdı, vazgeçti haberini alarak Mekke'ye döndüler gibi bir gerekçe ürettiler. Bir kez İbn-i İshak İbn-i Huzeyme'nin de isabetle ifade ettiği gibi bu zındıkların açık bir uydurmasıdır. Ki daha sonra birçok müfessir de bunun uydurma olduğunun üzerine basa basa dile getirmişler. Çünkü sahih bir isnadı yok. Sahih bir kaynağı yok. Ama bizce de uydurmadır. Sahih bir isnadının olmamasının yanında iki tane kapı gibi akli delili vardır bunun. Birincisi, Necm suresinin Habeş hicretinden önce inmiş olduğu yorumuna dayanır bu olay, bu uydurma. Oysa bu kesinlikle doğru olamaz. Necm suresi bu olaydan, yani Habeşistan hicretinden sonra inmiş olamaz. Neden? Çünkü Mekke putlarının ilk bahsedildiği sure, ilk yerildiği sure bu sure. Mekke putları yerilmeden önce zaten Mekkeliler Müslümanlara baskı yapmıyorlardı. Kureyş Müslümanlara baskı yapmıyorlardı. Yani sadece dinlemiyorlar, kulaklarını tıkıyorlar ve aldırmıyorlardı. Baskı onların putlarını yerince geldi. Ve putlarının yerildiği ilk ayetlerde bu surede yer aldı. Dolayısıyla nasıl Habeş hicretinden sonra inmiş olabilir bu sure? Zaten baskı ilk bu sureyle başlamış olmalı. Ve baskı başlamadan da hicret olmaz. Çünkü baskı görmeden Müslümanların Habeşistan'a yurtlarını, yuvalarını terk ederek hicret ettiklerini düşünmek abes. Bu bir. İkincisi, Hazreti Peygamber bu olayın 20. ayette ifadesini bulan putları ısrarla ve açıkça eleştiri ayetleri ortadayken Hazreti Peygamber bu sureyi okurken nerede secde etmiş olabilir? Secde ayeti bu surenin son ayetidir. Yani 62. ayet. Resulullah secde etti, müşrikler de secde ettiler. Hikaye bu. Peki de Peygamberimiz surenin ortasında secde etmiş olamaz. Çünkü adeti gereği secde ayetinden sonra secde ediyor. Secde ayeti ise surenin en sonunda. Surenin en sonuna kadar Peygamberimizi dinledilerse bu durumda putları yeren ayetleri de dinlemiş olmaları lazım. Birazdan onların tefsirine geleceğiz. Onlar putlarını yerden yere vuran bu ayetleri dinleye dinleye, anlaya anlaya nasıl oldu da secde? Bu çelişki teşkil etmez. İkincisi de bu. Bu iki delil ile, akli delil ile bu olayın kesinlikle uydurma bir olay olduğu açıktır. اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثَى Erkekler size, kızlar ona. Öyle mi? تِلْكَ اِذَنْ قِسْمَةٌ دِيزَى O halde ne berbat bir taksimat bu. Müşrikler, taptıkları putlara Allah'ın kızları derlerdi. Çünkü ilginçtir, putların tamamı da bu putların üçü de dişi. İsimleri de bunu ele veriyor zaten. Lat, dişi ismi. Menat, dişi ismi. Uzza, azizin dişil olanıdır. Eazzin dişil olanıdır. İsmi taftilin dişil olanına Uzza denir. El-Uzza. Lat ve Menat. Onlarda da zaten dişilik kelimenin içinde zaten var. Dolayısıyla üçü de dişi. Dişi suretinde resmedilmiş. Neden dişi derseniz, melekler dişidir de ondan diyorlar. Sanki melekleri görmüş gibi. Meleklerin cinsiyeti varmış gibi. Tespit etmişler gibi. Niye? Buradan yola çıkarak Allah'a da cinsiyet atfediyorlar. Allah da erkek olmuş oluyor. Haşa. Ve melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlar. Daha doğrusu Lat, Menat, Uzza meleklerdir, Allah'ın kızlarıdır. Allah'ın kızları demeleri Allah'ın evladı anlamına değil. Haşa. Allah'ın haremi anlamına. Haşa. Hatta diyorlar ki yazı falan putla kışı falancayla geçirir. Yazı Lat ve Menat'la, kışı Uzza ile geçirir. Haşa. Peki buradan nereye varıyorlar? Bunlar Allah'ın haremi ise, Allah'ın kızları ise etrafındaki dönen, Allah'ın gönlünü eğliyorlar demek. Biz bunların gönlünü edersek, onlar da Allah'ın gönlünü eder. Dolayısıyla buna da şefaat adını veriyor. İşte böyle bir akıl yürütme, böyle bir sapma, özü itibariyle öyle bir noktadan başlayıp öyle bir noktaya getiriyorlar ki işi ve bu ayetler aslında müşriklerin Allah inancında ne kadar sahte, ne kadar ikiyüzlü ve ne kadar suçüstü yakalandıklarını gösteriyor. Bu bir suçüstüdür gerçekten. İn hiye illa esmaun semmeytumuha entum ve abaukum. Bunlar sadece sizin ve atalarınızın uydurduğu isimlerden ibarettir. Ma enzelallahu biha min sultan. Allah bunlara hiçbir yetki ve otorite devretmemiştir. Yani bunların böyle bir otoritesi ve yetkisi yoktur. Size yardım ve şefaat etme otoritesi yoktur. Allah bunlara vermeden siz nasıl Allah adına Allah'tan alıp da onlara verirsiniz? Her tür şirk aslında tanrı atamaktır. Düşünün, kul tanrısını atar mı? Eğer biri birini atayacaksa tanrı kula atar. Ama her tür şirkin özünde affedilemeyecek kadar büyük bir, affedilmeyecek kadar büyük bir günah olmasının sebebi kulun tanrı atamaya kalkması. Kulun tanrıyı dizayn etmeye kalkması, kulun tanrının ne yapacağını emretmesi, söylemeye kalkmasıdır. Ki bundan daha büyük küstahlık olur mu? Haddini bilmezlik olur mu? Onun için her şirk haddini bilmezliktir. İn yettebi'ûne illezzanne ve mâ tehvel enfus. Onlar sadece kuruntu ve nefsani arzularının peşinden gidiyorlar. Heva ve heveslerinin peşine takılıyorlar. Ve lekad ca'ahum min rabbihimul huda. Oysa ki Rablerinden kendilerine ideal bir doğru yol rehberliği gelmiş bulunuyor. Ama onlar bu rehberliğe uymuyorlar. Emlil insani ma temenne. Yoksa insan hakikatin kendi arzu ve isteğine tabi olduğunu mu sanıyor? Bazı müfessirler bu ayeti Hazreti Nebi'ye hitap ettiğini düşünmüşler. Onun için de yani peygamber temenni etmesiyle olacağını mı sanıyor? Orada hani hikayede temenni etti. Ama Allah bu temennisinin doğru olmadığını böyle izah etti şeklinde anlaşılırsa böyle. Fakat bu anlayışı yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü lil insan açıkça em lil insani ma temenne. İnsan neyi temenni ederse o olur mu zannediyor? Burada açıkça şunu söylüyor. Hakikat sizin temenninize göre mi belirlenir? Yani hakikati siz mi belirlersiniz? Sizin arzu ve isteğiniz hakikat üzerinde kalıcı bir etki bırakır mı? Siz öyle olmasını istediğiniz için gerçek öyle olur mu? Öyle olsaydı 6,5 milyar gerçek çıkmaz mıydı ortaya? Öyle olsaydı doğru diye neye diyebilirdik? Hak ve batıl, doğru ve yanlış, iyi ve kötü olur muydu öyle olsaydı? Yani insanın temennisine göre değişseydi o zaman üzerinde direnebileceğimiz bir temel, bir esas, bir ilke, bir iman olur muydu? İşte bence asıl söylediği bu. Felillahil ahiretu vel ula. Fakat ahirette dünya da Allah'a aittir. Ve kem min melekin fis semavat. Her ne kadar gökteki meleklerin sayısı çoksa da la tughni şefaatuhum şey'en illa min ba'di en ye'zenallahu limen yeşâ'u ve yerdâ. Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimseler için verdiği şefaat izni olmadıkça onların şefaati hiçbir fayda sağlamayacaktır. Burada Allah'ın verdiği şefaat izninden kasıt, şefaat edenlerle değil, kime şefaat edileceğiyle alakalı bir izindir. Kur'an'ın ilgili diğer ayetlerinin de ispat ettiği gibi. Bu çerçevede düşündüğümüzde, şefaat, Allah'ın affettiği müjdesini biri eliyle affettiği kuluna vermesi. Burada aslında iki kişi onore edilmiş olur. Bir, af müjdesini iletme göreviyle görevlendirilen, yani ödülü tevdi etmesi istenen kişi onore edilmiş olur. İkincisi ödülün bizzat verildiği kişi. İşte ilahi şefaat bundan başka bir şey değildir. İnnellezîne lâ yu'minûne bil âhireti le yusemmûnel melâikete tesmiyetel unfe. Elbet ahirete inanmayan kimseler melekleri dişi isimlerle adlandırırlar. Yalnız bunlar adlandırır. Müşrik Mekke toplumunda meleklerin şefaatine inanan bir kesim vardı. Ve buradan yola çıkarak şunu düşünebiliriz. Hatta şuna inanabiliriz. Ahirete de inanıyorlardı bu kesim. Buna rağmen onlar ahireti inkar eden ve dehri olarak adlandırılan Mekke'nin bir avuç reisinin düştüğü duruma düşüyorlardı. Mekke'nin bir avuç reisi dehri idiler. Yani bugünkü anlamıyla ateist idiler. Hiçbir şeye inanmıyorlardı. Onlar zamana inanıyorlardı. Zamanın döngüsüdür bu diyorlardı. Zaman bizi getirir, götürür. İşte materyalizm. Onların bir kısmı Yemen kökenli bir materyalizmi, bir kısmı da İran, Hire kökenli bir materyalizmi savunuyordu. İşte onlarla ahirete inanan geniş yığınlar aynı gözede buluştular. Neydi bu? Hesaptan kaçmak, sorumsuzluk. Yani şefaat, meleklerin şefaatine inanan o geniş kitle, en sonunda hiçbir şeye inanmayan o dehrilerle aynı gözede buluştular. İkisi de sorumsuzluk gözesinde buluştular. Hesabı vermek istemiyorlardı. Onun için bir kısmı tümden inkar ediyor, bir kısmı ise putları aracı koyarak bunların gönlünü edersek bunlar da Allah'ın gönlünü eder gibi bakıyorlardı olaya, haşa. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ. Ama onların bu konuda hiçbir bilgisi bulunmamaktadır. اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنْ. Sadece zannın peşine düşmektedirler. وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْن۪ي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Ama şu bir gerçek ki, zan asla gerçeğin yerini tutamaz. Allah gibi aşkın, melek gibi gaybi varlıklar hakkında spekülasyon insanın sapmasından başka ne getirir? Allah gibi aşkın bir varlık, melekler gibi gaybi bir varlık ancak zanla değil, ilahi bir beyana dayanarak iman edilir. Yani siz Allah'ı nasıl biliyorsunuz? Allah size kendisini nasıl tanıtırsa? Eğer Allah'ın kendisi hakkındaki bilgi, sizin de elinizde Allah hakkındaki o bilgi varsa, o zaman siz Allah oldunuz demektir, haşa. Onun için biz Allah'ı kendi bildirdiği gibi biliriz. Onun zatı hakkında verdiği bilgi bizim Allah hakkındaki bilgimizdir. Onun ötesinde spekülasyon yapmayız. Allah hakkında zan insanı batıla sürükler. فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Şu halde artık sen de vahyimizden yüz çevirerek bize sırt dönen ve tek arzusu bu dünya hayatının geçici zevkleri olan kimseleri ciddiye alma. فَاَعْرِضْ. Aslında onlar senin gündemini takip, senin gündemini tayin etmesin. Onlara takılma, onları ciddiye alma, onlara sırt dön. Onlardan bir şey umma anlamını verebiliriz. Neden? Çünkü onlar hayatı ciddiye almadılar. Hayatı ciddiye almalarının sebebi tek dünyalı oluşları, bakınız. Hayatı o kadar fazla ciddiye alır gibi göründüler ki ahireti unuttular. Ahireti olmayan bir hayatın dünyası yok. Çünkü anlamı yoktur. Eşya çift kutupludur. Tüm mahlukat çift kutupludur. Hayat da çift kutupludur. Hayatı Allah yaratmıştır. Allah'ın yarattığı hayat da çift kutupludur. Eğer hayatı tek kutuplu olarak görüyorsanız hayat Tanrı diyorsunuz demektir. Çok ilginç bir çıkarsa. Çok ilginç bir nokta aslında. Çünkü ne ki tek o Allah'tır. Allah dışında tüm mahlukat çift kutupludur. Eğer siz hayata da tek kutuplu olarak bakıyorsanız hayat kendi kendisini yarattı diyorsunuz demektir. Allah yaratmış olsaydı çift kutuplu olurdu. Ahiret bu kutbun öteki kutbudur işte. Onun için ahireti inkar edenler hayatın Allah'ın müdahil olmadığı bir alan olduğunu düşünenlerdir. ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ Onların bilgi ufku da işte bu kadardır. Ne kadar harika değil mi? Yani tek dünyalıların bilgi ufku da işte bu kadar. Dünya ile sınırlı. Dünyevileşmiş bir kafanın bilgisi de bu aşağı hayatla sınırlı bir bilgidir değil mi? Dünya aslında ednadır. En aşağı hayat. Hayat mertebeleri basamak basamak. En aşağı hayat bu dünya hayatıdır. Onun için dünya ile sınırlı bir bakış açısının bilgisi de bu dünya ile sınırlı en aşağı bilgi türüdür. Fiziği aşmaz, metafiziğe ulaşmaz. Yani soyut düşünceden mahrum bir bilgi türü. Onun için de sadece gördüğüne inanır veya inandığını da görür sadece. O kadar. Onun dışında bir şey yok. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَب۪يلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اِهْتَدَى Elbet senin Rabbin kendi yolundan kimin saptığını en iyi bilendir. Kimin doğru yola yöneldiğini de en iyi bilendir. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a ait. لِيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا Akıbet o, kötülük yapanları yaptıklarıyla cezalandıracaktır. Zımnen kötülük yapanları yaptıkları kötülük kadarıyla cezalandıracaktır. Fazlasıyla değil. وَيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى İyilik yapanları ise çok daha güzeliyle ödüllendirecektir. Kötülükler yalnızca kendisi kadar karşılık alır. Ama iyiliklere gelince onlar çok fazlasıyla, yine Kur'an'ın ifadesiyle لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Evet, Allah onları yaptıklarının en iyisiyle ödüllendirecek buyuruyor 9. surenin 121. ayet. Yaptıklarının en iyisiyle ödüllendirilmek. Onun için biz ibadetleri tekrar ederiz. Namazı, orucu tekrar ederiz. Haccı, sadakayı, zekatı tekrar ederiz. Emri bil marufu, cehdi, cihadı, ilmi tekrar ederiz. Neden? Çünkü gümüş namazda kalmak istemeyiz. Altın namazı bulmak isteriz. Altında kalmak istemeyiz. Platin namaza ulaşmak isteriz. Oradan elmas namaza ulaşmak isteriz. Neden? Çünkü içinde bir tane elmas namaz olursa en iyisiyle ödüllendirecek. Diğerlerini de elmas namaz hizasına yazacak. Onun için. اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا الْلَمَمْ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ Büyük günahlardan ve ahlaksızca, hayasızca fiillerden kaçınanlara gelince, ufak tefek kusurlar işleseler de kesin olarak bilsinler ki senin Rabbin engin ve sınırsız bir bağış sahibidir. Kusursuz ve hatasız olmaz. İnsan kusurludur. Rabbimiz de insandan kusursuzluk beklemiyor. İllellemem o. Yani kusur, hata işlerler. Ama büyüklerinden kaçınırlarsa Allah küçüklerini bağışlayacaktır. Melek değil. Rabbimiz insan istiyor. هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاِذْ أَنْتُمْ اَجِنَّةٌ ف۪ي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ Neden mi? İşte cevabı. O, yeryüzü toprağından sizi var ederken de, annelerinizin karınlarında cenin halindeyken de, sizinle ilgili her şeyi bilir. Yani sizin aslında zaaflı olduğunuzu, zayıf olduğunuzu, yetersiz olduğunuzu, kendi kendinize yetmediğinizi ancak Allah'lı olunca ayakta kalabileceğinizi, Allah desteğini çekince burnunuzun üzerine sürüneceğinizi çok iyi bilir. Onun için de kusurlu, hatalı olmanızı, sizden rahmetinden mahrumiyet olarak değerlendirmez. Sizi rahmetine muhatap kılmak ister. Yeter ki bu konuda bir irade beyanında bulunun. Yeter ki bu konuda adım atın. Yeterli bu konuda onun yasakladığı o büyük günahlardan kaçının. Onun dışında kalan küçükleri, hataları, kusurları, bilerek bilmeyerek işlediğiniz o hataları, o engin rahmet denizinde sizi yıkayarak arındırır. Bunu bilir yani. فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ. Peki ne ister sizden? Sizden bir melek muamelesi, melekmiş gibi yapmanızı istemez. Ya ne ister? Şu halde kendinizi yunmuş yıkanmış görmeyin. Kendinizi tezkiye etmeyin. Yani ben pırıl pırılım iddiasında bulunmayın. Yusuf gibi olun. Belki bir başka yaklaşımla, bir başka ifadeyle, çünkü bu ifade Yusuf'a değil de Züleyha'ya da atfedilebilir. وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِ. Ben nefsimi temize çıkarmam, tebriye etmem. اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰهِ. Çünkü insan benliği kötüyü emreder. Yani insan benliğinde bir zaaf noktası, negatif bir potansiyel var. Bu negatif potansiyel niye var? Aslında insana irade verilirken, insana eğer seçme yeteneği verilmişse, birden fazla seçenek de verilmelidir ki irade boşa gitmesin. Eğer seçeneğiniz yoksa irade neye yarayacak? Ne işe yarayacak? Onun için insanda pozitif kutup olduğu gibi negatif kutup da var. Negatif kutbun olması aslında insanın bir zaafı değil, iradenin kullanılması için şarttır. Huve a'lemu bimen itteka. Kimin takvaya uygun davrandığını en iyi bilen odur. Kendinizi temize çıkarmayın. Temizlerin bunun için çaba harcaması temizliğinin delaleti olarak yeter. Yani temizlenmeye çalışın. Arınmaya çalışın. Allah'ın rahmet denizinin oluğunun altına başınızı tutun. Yüreğinizi gözyaşınızla yıkayın. Rabbinizin eşiğine başınızı koyun ve ya Rabbi ben sana muhtacım, sen sana yetersin, ben bana yetmem, sen bana da yetersin de. Allah'a muhtaç olduğunuzu asla unutmayın. Allah sizden bunu istiyor. Ben pırıl pırılım, ben tertemizim demek aslında benim senin rahmetine ihtiyacım yok demekle aynı kapıya çıkar. اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي تَوَلَّى. Ey insan! Görmez misin bize sırt çevireni? وَاَعْتَى قَل۪يلًا وَاَكْدَى. Azıcık verip ardından keseni. Bu ayetlerle ilgili şöyle bir nüzul sebebi anlatılır. Velid bin Mughire bir gün Resulullah'ın okuduğu Kur'an'dan etkilenir. Etkilendiğini gören arkadaşı der ki, görüyorum ki çok etkilenmişsin. Evet, çünkü ya ölümden sonra bir hayat varsa diye düşünüyorum. Ya varsa. O zaman yandık demektir der. Velid bin Mughire'nin etkilendiğini gören bu arkadaşı Der ki varsa eğer gel seninle bir pazarlık yapalım. Sen bana şu kadar ödeme yap, ben senin günahlarını satın alayım. Yani senin çekeceğini ben çekeyim. Olur derler ve anlaşırlar. Velid bin Mughire bir parça öder o gün. Ondan sonra söz verdiği miktarın geri kalanını ödemez. Yani onun inkarında da samimi olmadığı ortaya çıkar. Yani iş bedel ödemeye gelince ona da yanaşmaz. Buradaki ve a'ta qalilan ve akta azıcık veri vardından keseni bununla ilişkilendirirler. Ama doğrusu bu ayetler zaman ve zeminler üstü ayetlerdir. Allah'a inancında samimi olmayan Allah için verirken de eli titrer. Veremez. Çünkü Allah'a güvenemez. Onun için de arkasını keser. Belki bu böylesine genel bir durumu izah içindir. E'indehu ilmul gaybi fehuve yara. Şimdi o gaybın bilgisine sahip olduğunu, onu gözlemlediğini mi iddia ediyor? Em lem yunebbe bima fi suhufi Musa. Yoksa ona bildirilmedi mi Musa'ya gelen vahiyle nelerin, vahide nelerin yer aldığı? Ve İbrahim'e lezî veffâ. Dahası aynı şeylerin vefa sahibi İbrahim'in vahyinde de olduğu ona bildirilmedi mi? Nedir bu? İşte şu. Ellâ teziru vâziratun vizra uhra. Kesinlikle hiç kimse bir başkasının yükünü yüklenemez. Bir başkasının sorumluluğunu taşıyamaz. Herkes kendi sorumluluğunu taşır. Nasıl? Ve elleyse lil insani illa ma sa'a. Ve insan başkasının değil sadece kendi çabasının karşılığını görecektir. Burada dikkat buyurun. Lil mu'minin değil. Lil insani. İnsan için çabasının karşılığı vardır. Mümin ya da değil, insan çabasının karşılığını görecek. Dolayısıyla hiç kimsenin yaptığı zayi olmayacaktır. Açıktır. Çünkü وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَى. Kim zerre miktar bir hayır işlerse onu görür. Yani onun üstü örtülmez. O zayi olmaz. وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. Ve elbet onun çabası günü geldiğinde kesinlikle gözler önüne serilecektir. Yani burada sevfe yura aynen فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَحْتَ olduğu gibi oradaki yarahla yura adeta aynı yere atış yapıyorlar. Görülecektir ya da görecektir. Onu görür veya görülecektir. Burada olduğu gibi meçhul fiil. Yani görmesi, karşılığını görmesi mi yoksa zayi olmaması, daha doğrusu üstüne yatılmaması, hiçbir şeyin üstünün karartılmaması anlamında mı? Çağımızın kadın müfessirlerinden Ayşe Abdurrahman bu ikinci anlamda olduğunu söylüyor. Görür ve Allah'ın rahmetini de böyle izah ediyor. Görür ama Allah rahmetiyle muamele. Yani zerre kadar şerri yazılır fakat Allah onun cezasını vermek yerine affeder. Bu manada alıyor ki hoş bir yaklaşım. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفَى. Sonunda o yaptıklarına karşılık eksiksiz ödüllendirilecektir. وَاَنَّ اِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. En nihayet varoluşun son, en son sınırı Rabbine ait bir bilgidir. Parantez içi bir açıklama. Bilgidir. Başta o vardı. Sonra da, en sonra da yine o kalacaktır. Kullu men aleyha fan ve yebqa vechu rabbike zul celali vel ikram. Her şey fanidir. Fani olacaktır. Geriye kalan sadece celal ve ikram sahibi Rabbinin zatıdır. Ve ennehu huve edahake ve ebke. Ve elbet ağlatan da odur, güldüren de o. Yani insan psikolojisi Allah'ın müdahalesine açıktır. Afak ve enfüs Allah'ın müdahalesine açıktır. O enfüste de, yani iç dünyanızda da müdahil olandır. Allah iç dünyanızı da boş vermez. Onun için ne ağlamanızı ne gülmenizi Allah'tan bağımsız anlamlandırmaya kalkmayın. Ağlattıysa bir hikmeti vardır. Güldürdüyse arkasında ne var ona bak. Ve ennehu huve emate ve ahya. Dahası o elbet öldürendir ve diriltendir. Öldüren de odur, dirilten de odur. Allah hayatın her iki yüzüne de müdahildir. Hayat anlamını ölümle bulur. Ölüm ötesi olmasaydı ölüm öncesi hiçbir anlama sahip olmazdı. Onun için hayatı ve ölümü yarattı. Yarattı ki insan azmasın, yaptıklarının hesabını versin, iradesinin bedelini ödesin diye. Ve ennehu halaka zevceyni zekere vel unfe. İşte geldi. Yine erkek ve dişi çiftleri yaratan da kesinlikle odur. Mahlukatın çift zıt kutupluluğuna bir delalettir bu ayet. Çift kutuplulardan birinde yer alan mahluktur, yaratılmıştır. Ona, yaratana ait bir sıfat verileme. Onun içinde melekler de yaratılmıştır. Siz eğer görünmez varlıklara tapmaya kalkarsanız, onlara tanrı sıfatı vermeye kalkarsanız, mahluka halık sıfatı vermeye kalkarsınız ki, hem onlara dişilik erkeklik atfedersiniz, hem de onlara tanrı sıfatı verirsiniz. Sizinki nasıl bir çelişki diyor. Evet, zımnen. Min nutfetin izâ tumnâ, rahme atıldığı zaman bir meni damlasından. Ve enne aleyhin neş'etel ula. Ve elbet öteki hayatı yaratmak da ona düşer. Bir önceki ayetle birlikte almalı. 45. ayetle 46. ayet. Ve ennehu halaka zevceyni zekere vel unse min nutfetin izâ tümne. Erkek ve dişi çiftleri yaratan da kesinlikle odur. Rahme atıldığı zaman bir meni damlasından yaratan odur manasına. وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْاُخْرَى Ve elbet öteki hayatı yaratmak da yine ona düşer. وَاَنَّهُ هُوَ اَغْنَى وَاَقْنَى Yine elbet zengin eden de odur, mal mülk veren de diye çevirmişler ama akna kelimesi zıttı işaret etmesi gerekir. Ağna zengin eden, akna fakir eden gibi bir anlama sahip olması lazım. Fakat bu kelimenin kökeninde bu anlam var mı? Mekayis sahibi bu kelimenin kökenindeki bu anlamı kana ile göstermiş. Yani bizde kanal manasına gelen el kana. Suyu sınırlayarak, kontrol ederek bir yere sokmak. Burada da aslında zengin eden ve sınırlandıran, sınırlı veren, kısarak veren anlamına gelse gerektir ki Şevkani de bu anlama dikkat çekmiş isabetli olarak. Aslında bu Kur'an'daki yepsutur rizka ve yaktir. Rızkı genişletir ve sınırlandırır. Ama Kur'an'ın hiçbirinde rızkı keser yok. Yok. Çünkü Allah'ın rızkı kesmesi demek varlığını yok etmesi demek. Var olmak bile rızıktır. Onun için fakir Allah'ın rızkını kestiği kimse değil, sınırlandırdığı kimsedir. Nefes bir rızıktır. Her nefes. Yaşadığı her an bir rızıktır. Çalışan beyni bir rızıktır. Atan kalbi bir rızıktır. Varoluşu bir rızıktır. Onun için Allah rızkını kestiğini yok eder. Yok olur. Ve ennehu huve rabbuş şi'ra. Ve Şira yıldızının Rabbi de kesinlikle odur. Neden Şira yıldızının Rabbi odur? Şans ve uğur kaynağı olarak bilirlerdi cahiliye Arapları Şira yıldızını. Bahtımız karardı ya da açıldı dediklerinde bu yıldıza bakarak böyle bir fal açarlardı. Bu Sirius yıldızı olarak niteleniyor. Yaratılanı değil, yaratana kulluk edin. Mesajı bu mesaj. Yani siz parmağa bakıyorsunuz, parmağın gösterdiği yere bakacağınız yere parmağa bakıyorsunuz. Parmak ayı gösterirken aya bakarlar parmağa. Yani siz Allah mahlukatın starı yaptı insanoğlunu, sizse göğün starına tapıyorsunuz. Bu nasıl iş? Bu nasıl nankörlük? Yani yıldızların da starı sizsiniz. Çünkü o sizin için yaratıldı. Fakat siz tuttunuz, sizin için yaratılana tapmaya başladınız. İnsanoğlu böyle. Allah'a sırt dönerse yapmayacağı ahmaklık yoktur. Ve ennehu ehleke adenil ula. Ve elbet o helak etmiştir kadim Ad kavmini. Ve semude fema ebka. Ve Semud'u da helak etmiştir. Geriye onlardan hiçbir şey kalmamıştır. Ad ve Semud birlikte gelir, farkında mısınız? Neden? Çünkü Ad uygarlığı çöle yapmıştı. Muhteşem bir İrem bağları, İrem uygarlığı. Fakat helak oldu. Gitti, geriye kalan bakiyesi bu sefer kayalara yaptılar. Medaini salihe. Çöle yaptık, yıkıldı. Kayalara yaparsak yıkılmaz. Yani ahlaklarında ve davranışlarında ve sapık inançlarında aramadılar da kusuru yapı malzemesinde aradılar. Orada da helak oldu. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلِ Tıpkı daha önceki Nuh kavmi gibi. اَنَّهُمْ كَانُوهُمْ اَظْلَمَ وَاَتْقَى Çünkü onlar zulümde ve azgınlıkta ileri gitmişlerdi. وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوَى Tıpkı altı üstüne getirilen diğer toplumlar gibi. فَغَشَّهَا مَا غَشَّى Derken kuşatan şey onları çepeçevre kuşattı ve tarihe gömdü. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى Şu halde ey insan, Rabbinin hangi nimetinden dolayı hesaba çekileceğinden şüphe edersin, kuşku duyarsın. Yani لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Verilen her nimetten o gün hesaba çekileceksiniz. هَذَا نَذ۪يرٌ مِنَ النُّذُرِ الْعُولَى İşte bu önceki uyarıların nev'inden, cinsinden bir uyarıdır. اَزِفَتِ الْاَزِفَةِ Dehşet anı yaklaştıkça yaklaşıyor. Bu son saat, ama İsfahani bunu insanın ölümü olarak açıklıyor, mümkündür. لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَاشِفَةِ Allah'tan başka kimse onun perdesini aralayamaz o dehşet anının. Efe min hazel hadisi ta'cebun. Ne yani? Siz bu kaçınılmaz olayın haberini tuhaf mı karşılıyorsunuz? Garibinize mi gitti? Tuhafınıza mı gitti? Ve tedhakun ve la tebkun. Ve dahi ağlanacak halinize gülüyorsunuz ha? Ağlamak yerine gülüyorsunuz. Ağlanacak halinize. Ve entüm samidun. Üstelik bir de kafa tutuyorsunuz ha. Fescudu lillahi ve'budu. Artık bırakın bu tafra satmaları. Bırakın bütün bu yamuk tavırları da Allah'ın buyruğuna teslim olun. Onun önünde yerlere kapanın ve yalnızca ona kulluk edin. Ya Rab, iman ile yaşat. İman ile öldür. Cennet ile ebediyen yüzümüzü güldür. Rızanı buldur. Sana karşı kafa tutan küstahlardan etme bizi. Amin. Ve ahiru du'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.